Ama çıkma izalar emalı, emalı, emalı. Çuka şalvar tozalar emalı, emalı. Çuka şalvar tozalar emalı, emalı. Gündüz gelme gece gel emalı, emalı, emalı. Neler duyar söz alır emalı. Dama çıkman üşürsün.